Shontes. Wapi machungwa? Daddy Oil once again. Mambo mapya. Story dozao. Baraka ndo zetu. Nipe. Tazama, tazama. Tazama nungu. Adui mazunguka. Chunguza, chunguza. Chunguza dada. Adui mazunguka. Ibilisi waja kutumaliza, kuharibu na kuchukua. Ninakusihi, umuamini. Mungu mwenyezi akuthamini. Chungeni sana shetani. Tafuta mtu wa kumeza, lakini yeye.